na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie komentatorzy o nowym otwarciu we francusko-niemieckich stosunkach, wybory parlamentarne w Albanii i planowanie wakacji w przypadku nastolatków wcale nie jest to takie proste. Nowa idylla francusko-niemiecka, tak belgijscy komentatorzy określają nowe otwarcie we współpracy Francji i Niemiec. Angela Merkel i Emmanuel Macron zamanifestowali je na zakończonym w piątek szczycie, występując na wspólnej konferencji prasowej. Wtedy też zapowiedzieli nowy plan współpracy. Ostatnie wydarzenia podsumowali komentatorzy gazet La Libre Belgique i Le Soir. Beata Płomecka. Francusko-niemiecki tandem znowu nabiera rozpędu, uważają belgijscy komentatorzy. W połowie lipca mają być przedstawione zarysy planu współpracy Berlina i Paryża, a później ma on być zaprezentowany całej Unii. Mówimy o planie działań na najbliższe 10 lat, powiedział w piątek w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron i wymienił dziedziny bliskiej współpracy, m.in. obronę, kwestie migracyjne, handlowe i walkę z terroryzmem. Komentatorzy przypominają, że w przeszłości bliska współpraca Niemiec i Francji, narzucana wizja całej Unii, przyjmowana była niechętnie przez pozostałe kraje. Jak daleka będzie ta współpraca, zależy od niemieckiej kanclerz, której do tej pory ze względów historycznych i gospodarczych zależało na jedności Unii. I teraz starała się ona rozwiać obawy. To, że my chcemy współpracować razem, nie wyklucza innych krajów ze wspólnej współpracy. Bliską współpracę Emmanuela Macrona z Angelą Merkel w belgijskich mediach już określono mianem Emangela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 140 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wybuchu paliwa, które wyciekło z cysterny w stanie Pendżab w Pakistanie. Ponad 100 osób jest rannych, część z nich jest w stanie krytycznym. Cały czas trwa akcja ratunkowa, śmigłowce rozwożą rannych do dalej położonych szpitali. Cysterna przewróciła się na drodze szybkiego ruchu, a ofiarami tragedii są mieszkańcy, którzy zgromadzili się w miejscu wycieku, by zebrać wylane paliwo. Według świadków wielu z nich trzymało zapalone papierosy. W promieniu eksplodującego paliwa znalazły się zabudowania mieszkalne oraz dziesiątki samochodów i motocykli, które jechały szosą. W Albanii rozpoczęły się wybory parlamentarne, które według obserwatorów są testem politycznej dojrzałości tego bałkańskiego kraju i mogą być ważnym etapem na jego drodze do Unii Europejskiej. Przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów jest kluczem do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Brukselą. Albańczycy wybierają 140 deputowanych. W wyborach do Zgromadzenia Republiki startuje 18 ugrupowań. Z sondaży wynika, że na największe poparcie mogą liczyć rządząca od 2013 roku albańska partia socjalistyczna premiera Ediego Ramy i prawicowa albańska partia demokratyczna pod wodzą Lulzima Baszy, przy czym niewielką przewagę ma ta pierwsza. Obaj liderzy podczas kampanii zapewniali, że jeśli zostaną wybrani, zwiększą pensje i emerytury, obniżą podatki i stworzą nowe miejsca pracy. Albania wciąż jest jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Średnia miesięczna płaca wynosi tam 340 euro. Od czerwca 2014 roku Albania ma status kraju kandydującego do Unii Europejskiej, ale wejście do wspólnoty to dla Tirany wciąż odległa perspektywa. W swoim ostatnim raporcie Komisja Europejska skrytykowała powolne i nieskuteczne albańskie sądownictwo, w którym, jak oceniła, nadal powszechna jest korupcja, a liczba wyroków skazujących w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej pozostaje niska. Uczniowie już odpoczywają po 9 miesiącach ciężkiej pracy w szkole. Niektórzy wyjechali, niektórzy rodzice dopiero planują wakacje. A łatwo w przypadku na przykład nastolatków wcale nie mają. W wieku 15-16 lat samodzielne wyjazdy raczej nie wchodzą w grę, a spędzanie tego czasu z rodzicami jest często dla młodych ludzi po prostu nudne. Rodzice mi jeszcze nie pozwalają, więc jeszcze z rodzicami. Znaczy ogólnie pytałam, czy by mi pozwolili gdziekolwiek. Nie, na razie nie. Ja jadę do Aten, do Grecji, z rodzicami właśnie. Jak już pójdą do liceum, to już jest ten moment, kiedy nie chcą wyjeżdżać z rodzicami, bo to się trochę zaczyna taki nastoletni okres, kiedy grupa rówieśnicza jest bardziej atrakcyjna niż pobyt z rodzicami. Mam 14-latka i jeszcze tego nie mówi. Jeździ z państwem? Jeździ. Nie nudzi się? To różnie bywa. Kwestia nudzenia się. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Czyli niereagowanie entuzjazmu na te zajęcia, które proponują dorośli, to jest jedna kwestia. No a druga to jest świadomość przemykającego czasu wakacyjnego. Ja tutaj oto z mamusią pod palmą mam sobie siedzieć, a przecież byłoby tak cudownie, gdybyśmy z całą paką mogli coś robić. Nie próbować na siłę forsować własnych planów, bo może to doprowadzić do zepsucia 2 tygodni obu stronom. Z nastolatkami, rodzicami i panią psycholog rozmawiała Izabela Woźniaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Let me tell you about my baby. She's two women rolled into one. Yeah, let me tell you about my baby. She's two women rolled into one. She's a saint on Sunday and a devil when the weekend comes. You know, Monday come, it's a brand new day. Come, she got to have her way. Wednesday, Thursday, she's the sweetest can be. Friday come, she starts to worry me. Let me tell you about my baby. She's two women rolled in one. She's a saint on Sunday and a devil when the weekend comes. Daughter and her mama's child. Bless my soul, that woman's wild. Saturday night, there ain't enough wine. When it comes to loving, she wants it all the time. Let me tell you about my baby. She's two women rolled into one. Yeah, she's a saint on Sunday and a devil when the weekend comes. Sunday dress, but the seventh day, that's our day to rest. Let me tell you about my baby. Two women rolled in one. She's a saint on Sunday and a devil when the weekend comes. She's a saint on Sunday. I said a saint on Sunday. Yeah, she's a saint on Sunday. Teraz oczywiście przypomnienie 71335. SMS-y man@polskieradio.pl, adres mailowy, gdy Państwo mieli ochotę na raz się odezwać. Saint on Sunday o pewnej pani, która w niedzielę była zawsze święta. Nie wiadomo jak reszta tygodnia, ale tego już nie będziemy specjalnie analizować. Tę piosenkę Państwo mogą pamiętać, bo wydaje mi się, że Janek kiedyś ją nadawał, ale płyta cała jest doskonała. Płyta zatytułowana Cotton Mouth Man, a nagrał ją James Cotton, amerykański mistrz harmonijki, który niestety w marcu tego roku odszedł z tego świata, no ale nagrania oczywiście są i ta płyta powinna powracać na antenę, bo jest tu wielu też znamienitych gości. Oto dwa utwory jeszcze. Jeden tytułowy, Cotton Mouth Man, i tutaj usłyszymy też. Janek trochę narzekał, że nie ma nowych popisów Joe'ego Bonamassy, z wyjątkiem tego koncertowego, który przypominał. A tu Joe Bonamassa gościnnie na gitarze. A potem, no też taka smutna okoliczność, bo będzie Midnight Train, w którym z kolei Jamesowi Cottonowi akompaniuje jako wokalista Greg Allman. Oh. the checkerboard lounge with the whiskey on the rocks. Now fasten up your seatbelt for a Mississippi jam, featuring the one and only Cottonmouth Man. Be killed. Cottonmouth Man, Cottonmouth Man, Cottonmouth, Cottonmouth, Cottonmouth Man. could not be found. My feet were on the platform, my heart was sinking down. And it's midnight, I hear that whistle blow. But I'm never, never gonna see that midnight train no more. Well, the midnight train is a-running, going on a one-way track. That midnight train no more. Now come midnight, never no more. Bring my baby back. Never gonna see that midnight train no more. I zrobili to, czego nie lubię, czyli wyciszyli, ale przynajmniej trochę grania porządnego było. James Cotton i znakomici jego goście. Przychodzą pierwsze listy, otrzymałem bardzo obszerny list od stałego słuchacza, pana Maćka, który opowiada o zmianach w swojej aparaturze grającej i o tym, że teraz ściąga z netu różne utwory i robi sobie playlisty. To właśnie głos w dalszym ciągu tej dyskusji, którą toczyłem z panem Jankiem tutaj, co lepiej, czy mieć pliki, jakieś chmury, czy prawdziwe płyty. No ja jestem dziadem konserwatywnym i uwielbiam mieć płytę w ręku, oglądać, dotykać, wkładać do odtwarzacza. No co zrobić, chyba już się nie zmienię. I to zresztą koresponduje, jak sądzę, z atmosferą tego, co za chwilę. Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek jak zwykle w studiu. Dzień dobry. I jak zwykle serwus, serwus, po trzykroć serwus. I będzie to po trzykroć serwus ostatnie. Niestety. A to, co mówiłem o nośnikach, no to pan też raczej, jak nie czarna płyta, to stara taśma magnetofonowa na tam 19 albo 38 obrotów, a nie tam jakieś pliki. Ja się do tego odniosę za chwilkę, ale wyjaśnię najpierw, dlaczego ostatni serwus dzisiaj. O, oczywiście. Nie, no mówisz wcześniej, wakacje, nie na zawsze. Ale wie, to nie tak, że wszyscy słuchają co tydzień, aha, nawet pana audycji. Ja zakładam, że słuchają. Aha, to przepraszam. Ostatni serwus, ale przed wakacjami. Robimy sobie przerwę wakacyjną i powinniśmy wrócić we wrześniu, wraz z pierwszą niedzielą września. No ale wie pan, te wakacje, to tam ludzie się nad ramówkami zastanawiają, pan się też może nad ramówką Piosenek Bez Granic zastanawiać i na przykład dojść do przekonania, a po co nam ten Big Beat tutaj? Umówmy się, panie redaktorze, że wszystko możliwe po wakacjach. Dobrze, to ja też się do tego odniosę, ale najpierw się muszę odnieść do tego, co obiecałem wcześniej, mianowicie do nośników, tak? No ja oczywiście panu powiem to, czego pan się spodziewa, że no, granie z płyt, proszę pana, to nuda, banał i sztampa. Każdy może sobie przynieść płytę do studia, tak jak ja na przykład dzisiaj, zaraz panu pokażę, wypożyczę tylko, ale tak naprawdę ciekawe jest granie utworów, które nigdy nie zostały wydane na płycie. Oczywiście i wtedy przynosi pan co? Taśmę. Wtedy przynoszę taśmę, ale wie pan, no taśmy też nie mogę z rozgłośni zaprzyjaźnionej wynieść po prostu w reklamówce plastikowej, tylko no, no muszą mi to... Nie róbmy tego następnego kroku, że pan to przerzuca. No właśnie, na jakiś no. Umówmy się, że taśma już. No dobrze, a teraz odniosę się do tych zmian, które ewentualnie by pan chciał po wakacjach tak wprowadzić, że ja właśnie dzisiaj chciałem zamanifestować, proszę pana, dzisiaj mój występ jest z czystego wyrachowania, że szpulowiec jest potrzebny, proszę pana, jest potrzebny panu, jest potrzebny Polsce, jest potrzebny polskiej kulturze, bo kiedy przynoszę do studia grupę smakoszy dropsów owocowych z Miechowa, to nikogo to nie interesuje, nawet pana, proszę pana. A kiedy przynoszę Romualda i Romana, to interesuje całą Polskę. Ależ oczywiście, że tak. Przyniosłem płytę dzisiaj do studia z archiwum Polskiego Radia Romuald i Roman, nagrania radiowe i tak dalej, tylko po to, żeby powiedzieć, że z tej płyty nie zagramy, dlatego, że jest to, zdaje się, najpełniejszy zbiór nagrań tego zespołu. Zespołu, który ma status legendy polskiego rocka, chociaż nie odzwierciedla się to w wydanych w epoce utworach, bo chyba na winylu oficjalnie tylko 3 zostały wydane i potem, no po latach, trzeba to było trochę nadrabiać. I Polskie Radio nadrabiało, nie tylko zresztą Polskie Radio, tych, jak się pan spodziewa, tych wydawnictw zbiorczych Romualda i Romana jest sporo. Ale jeśli pan mówi o tym wydawnictwie, o, wyłamane ząbki. A, bo słuchane, a proszę pana, bo słuchane nie tak jak u pana, że czysto po prostu nie dotykana płyta. Ja dbam. No dobrze, ale najpełniejszy, na którym jest ile? 12, 13 tytułów, to bardzo nie, no skromnie. Tu ile tu mamy? Nie, no mamy 2 płyty, tu 16, tu 14. No 30, proszę pana, jako no przyłóż. I wśród tych 30. No nie znalazł się dzisiejszy utwór. Ja, broń Boże, nie chcę nikomu łatek przyszywać, że tam niepełne i tak dalej, bo wiem, jak trudno jest znaleźć wszystkie utwory. Ja tylko mogę powiedzieć, że na pewno redaktorzy tych wszystkich składanek, które wyszły Romualda i Romana do tej pory, no popełnili tylko ten jeden mały błądzik, proszę pana, pomyłeczkę, że kierowali się logiką. No właśnie. Bo gdzie by pan szukał, tak logicznie rzecz biorąc, gdyby pan był redaktorem składanki Romualda i Romana, no gdzie by pan szukał ich nagrań? Po tym, co pan wielokrotnie prezentował w tym kąciku, to Romualda i Romana szukałbym w Suwałkach. Bardzo słusznie, a na pewno nie we Wrocławiu, skąd pochodzili, i w Warszawie, gdzie wszyscy nagrywali, gdzie powinno być, proszę pana, wszystko. No to jest błąd. W tym konkretnym, pewnie w Suwałkach coś jest, ale tam jeszcze nie dotarłem. Ale na przykład można było szukać w Lublinie. A, no tak. Tak jak ja. I znalazłem tam niepublikowany, nieznany utwór zespołu Romuald i Roman pod tytułem Przeciwny wiatr. I tutaj jeszcze tylko ostrzegę pana i słuchaczy, że tutaj artysta troszeczkę ciszą się posługuje, więc nie należy się bać tej ciszy, która się tam może momentami wkraść. No to jeszcze raz. Romuald i Roman, rok 73, Przeciwny wiatr. Wytnięty przez nasz czas. muszę powiedzieć, że mocnym akcentem pan zakończył ten sezon swój w Piosenkach bez granic. Dobrze to brzmiało. Wspomniał pan, że to jest rok, który... 73, czyli można by powiedzieć, że graniczny rok. Nawet Encyklopedia Polskiego Big Beatu zakłada, że polski Big Beat to 1959-73. Potem radiowe Studio Rytm zlikwidowano w 73, no tak. Więc koniec Big Beatu wtedy nastąpił. Ale zabrzmiało bardzo dobrze. Panie Michale, kącik jest potrzebny, panie redaktorze, prawda? No ustaliliśmy to ponad wszelką wątpliwość. Świat czeka na pana po wakacjach. Ale tylko tak na 75%, a może na 50%. Niech pan się nie jeszcze przewiduje. Bardziej... Świat jest nieprzewidywalny, a nasz świat jeszcze bardziej... Ale proszę myśleć o powrocie. Życzę udanych audycji przez te 2 miesiące, chociaż wiem, że no, może być to trudne do zrealizowania bez Szpulowca. No a na 50-75% słyszymy się po wakacjach. Życzę odpoczynku. Dziękuję bardzo, Michał Szczarek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Proszę państwa, 73 rok Romuald i Roman, a rok wcześniej zaledwie pewna amerykańska grupa brzmiała tak. Stone Woman to tytuł tego utworu. 72 rok, Ameryka. Ameryka, która w tym czasie jeszcze cały czas była, no właśnie po pewnym wstrząsie, jakim była inwazja Brytyjczyków, którzy no po prostu zalali amerykański rynek swoimi nagraniami pod wodą oczywiście Beatlesów, Rolling Stonesów, cała masa różnych wykonawców weszła na dość przedtem hermetyczny ten rynek amerykański, no i pokazała, że Anglia naprawdę liczy się w awangardzie ówczesnej muzyki rozrywkowej. Również tak się działo w przypadku muzyki określanej na przykład hard rockiem, taki przedmetalowy gatunek. No i Amerykanie, troszkę przytłoczeni tym wszystkim, co się dzieje na wyspach, próbowali odpowiadać na to. No i jedną z takich odpowiedzi była grupa Dust, której słuchaliśmy przed chwilą. Oczywiście, że takie nazewnictwo proste, hard rock, to jest bardzo nieprecyzyjne, bo Dust kombinowali na różne sposoby. To było troszkę takie progresywne, a troszeczkę było i melodii rockowej. I kombinowali w dłuższych utworach. Niemniej to było ciekawe zjawisko. Słuchaliśmy nagrania z debiutu pierwszego albumu grupy Dust i moja wiedza obejmuje dwie płyty. Być może jakieś są nieznane mi jeszcze inne. No a ja Państwu proponuję teraz właśnie jeden z takich bardziej rozbudowanych, dłuższych kawałków z debiutanckiego albumu. Będzie to kompozycja From a Dry Camel. Dla tych, którzy nigdy nie słyszeli Dust, może być to naprawdę ciekawe. długie, ale powiedziałbym niezłe, grupa Dust amerykańska. No i mogli się ścigać z Anglikami, ale Anglicy byli wtedy, jak to się mówi, en vogue. Pan Paweł napisał, że mnie deprecjonował hard rocka, ależ jak najdalszy jestem od tego, oczywiście, że nie. Jeśli pan doszukał się jakiejś ironii w tym, to błędnie, bo bardzo lubię słuchać nie tylko tych najsłynniejszych, ale i mniej słynnych. Proszę państwa, to były zamierzchłe czasy dla niektórych, bo piszą czasem słuchacze, którzy mają, nie wiem, 12 czy 20 parę lat, a ten 70 lata to epoki temu, ale wydaje się, że ta muzyka się broni, mimo tego, że nie jest to disco, bum bum i takie różne błyskotki. Na zakończenie tej godziny właściwie tylko jedna piosenka, bo no, tak się układa program, ale zwykle wracam do płyt, które mi się podobają, więc to niech będzie jedynie sygnałem. Artysta nazywa się Justin Townes Earl i ma już spory dorobek, no a jednocześnie nazwisko mogłoby niektórym przypomnieć, że jest to syn Steve'a Earla, którego też często w tej audycji słyszeliśmy. Nagranie przedstawię z jego najnowszej płyty Kids in the Street, taka troszkę bardziej refleksyjna, ale są i żywsze momenty. Jak powiedziałem, pewnie wrócę do tego albumu, bo podoba mi się i będzie również pojawiał się fragmenty jego w piątkowej mojej porannej audycji. Nie mogę nawet ponarzekać, że ma wyłamane ząbki to opakowanie od kompaktu, bo teraz nowa moda to są takie wydane kartonowe wydania bez tego plastikowego wkładu. Ale przyznam się, że jak ząbek wyłamany, to mi to strasznie denerwuje i wymieniam ten wkład, bo lubię, żeby był porządek. Chociaż nie jestem jakimś szaleńcem. No ale po co ja tu gadam, kiedy trzeba słuchać? Justin Townes Earl z nowej płyty 1525.